Раздзел 10. І выйшаўшы адтуль, прыходзіць у межы Іудзеі стараной за Ярданскай, і збіраюцца зноў да яго натоўпы, і, як звычайна, зноў вучыў іх. І, падышоўшы, фарысеі спыталі ў яго, спакушаючы яго, ці дазволена мужу разводзіцца з жонкай. Ён жа сказаў іму адказ: «Што запаведаваў вам Майсей?» Яны сказалі: «Майсей дазволіў напісаць разводны ліст і разводзіцца». І, адказваючы, Ісус сказаў ім: «З-за жорсткасці сэрца вашага ён напісаў вам гэтую запаведь. Але ад пачатку стварэння мужчынам і жанчынай стварыў іх Бог. Таму пакіне чалавек бацьку свайго і маці і прыліпіцца да жонкі сваёй, і будуць двое плоццю адною. Так што яны ўжо не двое, а адна плоць. Дык вось, што Бог злучыў, таго чалавек няхай не разлучае». І ў доме вучні яго зноў пра гэта спыталіся ў яго. І сказаў ім: «Хто развядзецца з жонкаю сваёю і ажэніцца з іншаю, той пралюбадзейнічае супраць яе. І калі жонка развядзецца з мужам сваім і выйдзе замуж за іншага, пралюбадзейнічае». І прыносілі да яго дзяцей, каб ён дакрануўся да іх. А вучні забаранялі тым, што прыносілі. Убачыўшы, Ісус разгневаўся і сказаў ім: «Пусціце дзяцей прыходзіць да мяне і не перашкаджайце ім, бо такім належыць царства Божае. Праўду кажу вам, хто не прыме царства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго». І, абняўшы іх, усклаў рукі на іх і благаславіў іх. І калі выходзіў ён у дарогу, падбег нехта і, упаўшы на калені перад ім, спытаўся ў яго: «Настаўнік добры, што мне рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае?» І Ісус жа сказаў яму: «Чаму ты называеш мяне добрым? Ніхто не добры, толькі адзін Бог. Ведаеш запаведзі? Не прылюбадзейнічай, не забівай, не крадзь, не сведчы лжыва, не крыўдзі, шануй бацьку твайго і маці». Ён жа сказаў яму ў адказ: «Настаўнік, усё гэта захаваў я з юнацтва майго». І Ісус жа, глянуўшы на яго, палюбіў яго і сказаў яму: «Аднаго табе не хапае. Ідзі, усё, што маеш, прадай і раздай убогім, і будзеш мець скарб на небе. І прыходзь і ідзі за мною, узяўшы крыж». А той, азмрочаны гэтым словам, адышоў у смутку, бо меў вялікую маёмасць. І, паглядзеўшы навокал, кажа Ісус вучням сваім: «Як цяжка будзе тым, хто мае багацце, увайсці ў царства Божае». Вучні жахаліся ад слоў яго, а Ісус зноў у адказ кажа ім: «Дзеці, як цяжка тым, хто спадзяецца на багацце, увайсці ў царства Божае. Лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму увайсці ў царства Божае». Яны ж надзвычай здзіўляліся, гаворачы між сабою: «Хто ж тады можа спасціся?» Паглядзеўшы на іх, Ісус сказаў: «Людзям гэта немагчыма, але не Богу, бо ўсё магчыма Богу». Пачаў Пётр гаварыць яму: «Вось мы пакінулі ўсё і пайшлі ўслед за табою». І Ісус сказаў адказ: «Праўду кажу вам, няма нікога, хто пакінуў дом, ці братоў, ці сясцёр, ці бацьку, ці маці, ці жонку, ці дзяцей, ці палі дзеля мяне і дзеля Евангеля, і не атрымае цяпер у час гэты прыганеннях у 100 разоў больш дамоў і братоў, і сясцёр, і бацькоў, і маці, і дзяцей, і палёў, а ў веку наступным жыцця вечнага. Многія ж першыя будуць апошнімі, і апошнія першымі». Былі ж яны ў дарозе, узыходзячы ў Єрусалім, і паперадзе іх ішоў Ісус, а яны жахаліся і ўслед ідучы былі ў страху. І ўзяўшы зноў 12, пачаў ім гаварыць, што з ім мае адбыцца. Вось мы ўзыходзім у Єрусалім, і сын чалавечы будзе выдадзены першасвятарам і кніжнікам і асудзяць яго на смерць, і выдадуць яго язычнікам, і наглумяцца над ім, і будуць бічаваць яго і пляваць на яго, і заб'юць яго, і на трэці дзень уваскрэсне. І падышлі да яго Іакаў і Іаан, сыны Зеведзеевы, кажучы: «Настаўнік, хочам, каб ты зрабіў нам тое, што папросім». А ён сказаў ім: «Што хочаце, каб я зрабіў вам?» Яны ж сказалі яму: «Дай нам сесці аднаму справа ад цябе, а другому злева ад цябе, у славе тваёй». І Ісус жа сказаў ім: «Не ведаеце, чаго просіце? Ці можаце піць чашу, якую я п'ю, і хрышчэннем, яким я хрышчуся, хрысціцца?» Яны ж сказалі яму: «Можам». А Ісус сказаў ім: «Чашу, якую я п'ю, будзеце піць і хрышчэннем, яким я хрышчуся, будзеце хрысціцца, але сесці справа ад мяне ці злева не я даю, а гэта для тых, каму ўгатавана». І пачуўшы, дзесяцера пачалі гневацца на Якава і Іана. А Ісус, паклікаўшы іх, кажа ім: «Вы ведаеце, што тыя, хто лічыцца на чале народаў, пануюць над імі, і вяльможы іх уладараць імі. Але не так няхай будзе сярод вас. А хто хоча сярод вас большым быць, няхай будзе вам слугою. І хто хоча сярод вас быць першым, няхай будзе ўсім рабом. Бо і сын чалавечы не дзеля таго прыйшоў, каб яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу сваю, як выкуп за многіх». І прыходзяць у Іерихон. І калі выходзіў ён з Іерихона з вучнямі сваімі і мноствам народу, сын Цімею, Варцімей сляпы, сядзеў пры дарозе жабруючы. І пачуўшы, што гэта Ісус Назарэй, пачаў крычаць і казаць: «Сыне Давідаў, Ісусе, памілуй мяне!» І многія патрабавалі ад яго, каб замаўчаў, але ён яшчэ мацней крычаў: «Сыне Давідаў, памілуй мяне!» І спыніўшыся, Ісус сказаў паклікаць яго, і паклікалі сляпога, кажучы яму: «Мацуйся, устань, кліча цябе!» Ён жа, скінуўшы вопратку сваю, устаў і прыйшоў да Ісуса, і ў адказ гаворыць яму Ісус: «Што хочаш, каб я зрабіў табе?» Сляпы сказаў яму: «Равуні, каб мне бачыць!» Ісус жа сказаў яму: «Ідзі, вера твая ўратавала цябе!» І адразу стаў бачыць і пайшоў услед за Ісусам па дарозе.